อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเรากลับมาพบกันเช่นเคยในรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะซึ่งพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันเสาร์ที่8กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2557ค่ะวันนี้เป็นวันขึ้น9ค่ำเดือน3ปีมะเสงนะคะพบกันในเช้าวันเสาร์วันอาทิตย์นั้นก็เป็นที่แน่นอนว่าดิฉันจะได้มาทําหน้าที่แทนท่านผู้ฟังนะคะในการที่จะมาสนทนาธรรมะกับพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนค่ะซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะและสำหรับศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนไฮโศกนี้ซึ่งมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสท่านเจ้าอาวาสคอยให้คำปรึกษาและก็ดูแลหลักสูตรพร้อมพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนด้วยนั้นเนี่ยเราถือเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอุดรธานีแหล่งที่5ดังนั้นท่านผู้ฟังทางบ้านที่เป็นข้าราชการหรือว่าเป็นผู้ที่สนใจจะไปปฏิบัติธรรมซึ่งมีจัดเป็นประจำทุกเดือนของวัดป่าดอนไฮโศกนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะไปได้โดยไม่ถือเป็นวันลานะคะค่ะสำหรับหลักสูตรที่ทางวัดจัดนั้นก็เรียกว่าหลักสูตรการหลีกเล้นปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาจากพุทธโอษฐ์แบบปิดวาจาเลยนะคะขอนั้นท่านฟังทางบ้านมากราบนมัสการพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ของเรากันเลยดีกว่านะคะพบกันในเช้าวันนี้ก็จะมาตอบปัญหาของท่านผู้ฟังทางบ้านสัก2ท่านซึ่งคิดว่าแน่นอนว่าท่านผู้ฟังทางบ้านท่านอื่นๆจะได้พลอยมีความรู้ไปด้วยค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะวันนี้เริ่มด้วยจดหมายของเขียนมาทางเว็บไซต์เช่นเดียวกันนะเจ้าค่ะ ใช่ เป็นคุณจิรายุเจ้าค่ะก็คุณแอมนะเจ้าค่ะจิรายุ @hotmail.com เนี่ยก็กราบนมัสการพระอาจารย์มาแล้วก็เรียนถามดังนี้เจ้าค่ะว่ามีธรรมะข้อใดที่ควรจะให้คนท้องฟังบ้างเจ้าค่ะคิดว่าอาจจะกำลังท้องอยู่อันนี้ก็คิดว่าเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านนะเจ้าค่ะที่กำลังตั้งครรภ์หรือว่ามีท้องนั่นเองขอความเมตตาพระอาจารย์ได้สักษาเลยเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ คนท้องก็ฟังรายการธรรมะรับบุรุณก็ได้นะ เจ้าค่ะเจ้าค่ะแต่อาจจะว่าอยากจะว่ามีธรรมะข้อไหนที่เป็นพิเศษไหมอย่างเงี้ยเจ้าค่ะ คือจริงถ้าพูดถึงความเป็นแม่หรือว่าคือถ้าฟังอาจจะให้ลูกได้ฟังด้วยเพราะว่าลูกอยู่ในท้องแม่ได้ยินอะไรลูกก็คงจะต้องได้ยินด้วย เจ้าค่ะ จิตใจมันก็คงสื่อถึงกันไปมันก็ต้องสองแง่มุมว่าเอ๊ะธรรมะอะไรถึงจะเหมาะกับแม่ธรรมะอะไรถึงจะเหมาะกับลูกโอ้ยจริงๆถ้าพูดอย่างนี้ก็ทุกอย่างเลยล่ะจะเหมาะกับแม่กับลูกทั้งนั้นเลยพ่อก็ควรฟังด้วยไม่ใช่เฉพาะแม่อย่างเดียวทีนี้พูดถึงเฉพาะเจาะจงเลยเนี่ยนะถ้าเราจะต้องทําความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับมารดาบิดาก็เรื่องของมารดาก็ต้องเรื่องของความเมตตาแน่นอนคือลูกเกิดจากอกของตัวเราเองนะเกิดจากครรภ์ของตัวเองเนี่ยเรามีความรักความเมตตาแน่ทีนี้ถ้าบอกว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นเช่นว่าเรื่องที่ไม่คาดฝันนะเกิดขึ้นเนี่ยเราก็ต้องมีการทำใจนะบางคนพระพุทธเจ้าก็เตือนเอาไว้นะบางทีน้ำตาที่หลั่งไหลออกมาอย่างเงี้ยจากการที่เสียลูกอันนี้ก็มันมากนะถ้าจะไปเปรียบเทียบกับน้ำทะเลในมหาสมุทรอันนี้ก็ต้องน้ำทะเลในมหาสมุทรนี่ยังน้อยกว่าน้ำตาที่เราแตกออกมาเพราะว่าลูกเราเสียไป เจ้าค่ะ อันนี้ก็เคยเตือนนางปตจารานะที่ลูกก็เพิ่งเสียไป เจ้าค่ะ นะว่าน้ำตาที่หลั่งไหลออกมาเนี่ยรวมกันนะย้อนหลังไปหนึ่งกับนะชาตินี้ลูกเสียเอาน้ำตารวมมาชาตินั้นลูกเสียเอาน้ำตารวมมารวมกันเข้าไปย้อนหลังเป็นเวลาหนึ่งกับเนี่ยน้ำที่รวมกันเอาไว้ได้ถ้ามันพอจะมารวมกันได้เนี่ยน้ำจากตาออกมาเนี่ยไปเปรียบเทียบกับน้ำทะเลในมหาสมุทรทั้งสี่น้ำทะเลในมหาสมุทรทั้ง4นี้ยังน้อยไป เจ้าค่ะ คือที่อาตมาต้องให้ฟังเรื่องความปล่อยวางคืออย่าไปยึดติดคือยึดติดมันยึดติดแน่ล่ะลูกของเราอยู่ในครรภ์ใช่ไหม เจ้าค่ะ ในขณะเดียวกันเราก็ต้องรู้อุบายในการที่จะนำออกจากความยึดติดตรงนี้นะอันนี้เป็นธรรมะที่ดีด้วย เจ้าค่ะ แล้วก็ฟังเรื่องอื่นๆก็ได้เช่นเรื่องของศีลสมาธิปัญญาฟังได้หมดเลย ค่ะ แล้วก็เรื่องอะไรที่มันจะฟังแล้วยิ่งทำให้ครอบครัวมีความสมัครสมาธิสามัคคีเรื่องของธรรมะที่จะทำให้เรามีความสุขอยู่ในปัจจุบันนะเช่นการมีเพื่อนดีการที่รู้จัก ให้ทานรู้จักการที่จะมีศรัทธารู้จักในการที่จะมีปัญญาพวกนี้นะศีลศรัทธาจาคะปัญญาน ะ ก็ดีแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งที่เรียกว่าเป็นมงคลในชีวิตในการที่จะให้เขาเกิดมาในประเทศที่ดีนะประเทศที่ดีเนี่ยหมายถึงบริเวณที่ดีนะคือถ้าพูดถึงหนึ่งในมงคล38ประการเนี่ยก็คือการเกิดในประเทศที่ดีนะประเทศที่ดีคือบริเวณที่ดีเพราะฉะนั้นเราก็ในความเป็นแม่ในความเป็นพ่อเนี่ยควรจะต้องเซตอัพหรือว่าเตรียมอะไรที่มันดีสำหรับลูกอะไรที่ดีสำหรับลูกนะอะไรที่เราจะรู้ได้ไงว่าอะไรดีสำหรับลูกนะคือผัสสะนั่นเองนะเราจะสร้างผัสสะในลักษณะไหนที่ให้ดีกับลูกได้นะซึ่งในที่นี้คำว่าดีคุณจะเอาอะไรมาวัดว่าดีไม่ดีนะก็ดีก็ต้องไปเป็นในทางกุศลนะเราจะสร้างภาษาในลักษณะไหนที่ให้ลูกเนี่ยตั้งอยู่ในความดีจะสร้างภาษาในลักษณะไหนที่ให้ลูกนั้นห้ามเสียจากบาปนะคือถ้าโอ้อย่างเดียวโอ้กันอย่างเดียวเนี่ยบางทีมันไม่ได้ห้ามเสียจากบาปได ้เจ้าค่ะ นะเราก็ต้องสร้างภาษาในลักษณะที่ต้องมีการฝึกนะหรือว่าสิ่งแวดล้อมในลักษณะไหนที่ให้ลูกเนี่ยจะอยู่ในประเทศที่ดีในลักษณะที่ดีได้อันนี้คุณต้องทำความศึกษาก่อนนะสำหรับเรื่องของมารดาบิดา เจ้าค่ะก็เรียกว่าต้องเตรียมพร้อมไว้นะเจ้าค่ะ ใช ่แล้วระหว่างที่กำลังท้องอยู่คือตั้งครรภ์อยู่ถึง9เดือนเนี่ยนะเจ้าค่ะโยมคิดว่าคุณแม่ทั้งหลายเนี่ยถ้าทำตามคำแนะนำของพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนนะเจ้าค่ะคือมีตั้งอยู่ในศีลในธรรมมีศีลสมาธิปัญญามีจาคะมีการให้ทำบุญทำทานฟังเทศฟังธรรมก็จะทำให้จิตใจของคุณแม่เนี่ยสงบถูกไหมเจ้าค่ะ ใช่ สงบสบายเนี่ยมันก็มีผลไปถึงทารกในครรภ์ก็คือลูกในท้องก็จะรู้สึกผ่อนคลายสบายไปด้วยเพราะว่าทางการแพทย์ก็เตือนนะเจ้าค่ะว่าคุณแม่เนี่ยห้ามสูบบุหรี่บ้างหรือว่าห้ามโมโหโทโสเกรี้ยวกราดอะไรเงี้ยเจ้าค่ะเพราะว่ามันจะเป็นผลกระทบไปถึงลูกในท้องดังนั้นถ้าเผื่อเราใช้อุบายว่าคุณแม่ทั้งนั่งสมาธิด้วยแล้วก็ฟังธรรมเปิดธรรมะให้ฟังทุกคืนก่อนนอนอย่างนี้ก็ลูกก็จะได้ยินไปด้วยนะเจ้าค่ะโยมคิดว่าอย่างนั้นนะเจ้าค ่ ะ ใช่ใช่อย่าดูข่าวการเมืองมาก เจ้าค่ะ แล้วก็ จะเครียดนะเจ้าค่ะ ฟังเทศฟังธรรมฟังรายการอะไรที่มันจะทำให้เราสบายใจ เจ้าค่ะ นะคือการรายการที่จะทำให้สบายใจบางทีเป็นเรื่องของความสุขทางตาทางหูอันนี้เราก็หลีกเลี่ยงบ้างแต่ทำให้มันมีความสุขทางใจนะให้มีความสุขทางใจอันนี้เรื่องสำคัญ แล้วก็เป็นเรื่องของรายการธรรมะนะเจ ้ าค ่ ะ ใช่อันนี้เกี่ยวข้องอย่างยิ่งแล้วที่อาตมาต้องเตือนอย่างหนึ่งคือมันเจ็บแน่นอน เ จ็บแน่นอนต่อให้คุณบล็อกหลังยังไงเอายาอะไรมาฉีดคือคุณเจ็บแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะเจ็บแน่นอนเนี่ยคุณต้องอดทนแต่คุณต้องฝึกความอดทนน่ะอดทนทุกอย่างอดทนต่อเรื่องอะไรต่างๆภาษาที่ไม่น่าพอใจแต่ยังไงคือจะเรียกว่าฝึกความอดทนคือเราต้องเข้าใจความอดทนว่าอดทนเนี่ยอดทนต่ออกุศลธรรมที่มันจะเกิดขึ้นแต่คือไม่ใช่ว่าเจ็บฉันก็ทนนะคือแต่ทนเนี่ยไม่ให้อกุศลธรรมมันเกิดขึ้นนะนี่เราต้องทนนะคือถ้ามันจะเกิดขึ้นอกุศลธรรมเราต้องละนะคืออกุศลธรรมเราต้องละแต่อดทนต่อความหนาวความร้อนความหิวความกระหายพวกนี้เราต้องทนแต่ไอ้อกุศลธรรมถ้ามันเกิดขึ้นมาคุณต้องรีบละอย่าไปเก็บอกุศลธรรมเอาไว้เพราะงั้นเดี๋ยวมันจะแตกมันจะเก็บสะสมมากสะสมเข้าแล้วก็ระเบิดตู้มขึ้นมาอย่างนี้ เจ้าค่ะ มันก็ไม่ลงกับใครมันก็ลงกับลูกหรือลงกับผัว เจ้าค่ะ เพราะนั้นเราก็ต้องรีบละออกไปจากใจของเราซะ เจ้าค ่ ะ ตรงนี้เราต้องฝึกความอดทนตรงนี้สำคัญมาก เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะนั่นก็เป็นคำตอบที่ให้กับท่านที่ได้เขียนถามมานะคะตอนนี้ต่อไปเจ้าค่ะจะเป็นคำถามของคุณนกนะเจ้าค่ะเขียนถามมาทางเว็บไซต์เช่นเดียวกันก็จะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะมีรายละเอียดสักนิดนึงโยมขออนุญาตกับนักสการที่จะอ่านนะเจ้าค่ะคิดว่าคงจะเหมือนกับท่านผู้ฟังทางบ้านอีกหลายๆท่านที่อาจจะเจอในเหตุการณ์เดียวกันหรือว่าอยู่ในกรณีเดียวกันนะเจ้าค่ะคุณนกเล่ามาว่าตอนนี้เนี่ยคุณพ่อของคุณนกเนี่ยป่วยหนักเป็นมะเร็งระยะ3หรือ4อยู่ที่ห้อง ICU และหมอก็ไม่รับทำคีโมแล้วก็บอกว่ารักษาให้หายไม่ได้อาการพ่อจึงมีแต่แย่ลงนะเจ้าคะและคุณพ่อของคุณนกนี่ก็เจ็บปวดแล้วก็ทรมานมากจึงบอกว่าอยากตายแล้วก็ขอให้หมอแล้วก็ลูกเนี่ยขอร้องเลยว่าอย่ามายื้อชีวิตของคุณพ่ออีก ดังนั้นเนี่ยตอนนี้คุณนกก็ถามมาว่าถ้าหากว่าคุณนกเนี่ยจะขอให้พยาบาลเนี่ยไม่ต้องทำอะไรเพื่อเป็นการยื้อชีวิตคุณพ่ออีกอย่างเช่นถ้าเผื่อคุณพ่ออาการทรุดลงก็ไม่ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจไม่ต้องปั๊มหัวใจไม่ต้องให้ยาเพื่อรักษาอาการให้ดีขึ้นอีกอย่างเช่นยากระตุ้นความดันเมื่อความดันตกลงนะเจ้าคะยกเว้นการให้ยาเพื่อการลดความเจ็บปวดเพื่อช่วยให้คุณพ่อเนี่ยไม่ต้องทรมานตามที่ท่านต้องการเนี่ยถ้าเผื่อคุณนกตัดสินใจทำอย่างนี้นะเจ้าคะก็ถามว่าอย่างนี้เนี่ยจะถือว่าคุณนกเนี่ยทำบาปฆ่าพ่อหรือไม่ในวงเล็บคุณนกบอกว่าแต่คุณพ่อเนี่ยเป็นคนขอถ้าไม่ทำคุณพ่อก็จะต้องทรมานมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งก็อาจจะเป็นบาปอีกแบบนึงเพราะทำให้คุณพ่อเจ็บปวดอีกดังนั้นคุณนกเองก็กังวลเรื่องนี้มากเลยเจ้าค่ะแล้วก็บอกว่าเพราะว่าการฆ่าพ่อแม่นั้นเป็นบาปหนักหนาแล้วก็คงจะมีผลให้เป็นอริยบุคคลไม่ได้และก็ไม่แน่ใจว่าจะทำแบบไหนจึงจะไม่บาปเจ้าค่ะสำหรับในกรณีที่เป็นปัญหาของคุณนกก็ขอเชิญคุณนกและก็ท่านผู้ฟังทางบ้านท่านอื่นๆรับฟังพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ของเราได้เมตตาที่จะชี้แจงแสดงธรรมหรือสักการะเลยนิมนต์เจ้าค่ะ เป็นฝันจากเรื่องที่จะเกิดใช่ไหมคนท้องก็มาเรื่องที่จะตายละ เจ้าค่ะอันนี้เป็นของเป็นธรรมดาเลยนะคะ ใช่ชีวิตมันเป็นอย่างนี้คุณตนใจชีวิตมันเป็นอย่างนี้ในโรงพยาบาลเดียวกันมีทั้งคนเกิดมีทั้งคนตายนะชั้นล่างตายชั้นบนเกิดลงมาเจอคนตายโอ้มันเป็นอย่างนี้เป็นธรรมดามันเป็นเรื่องธรรมดาคือมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้แน่นอนเลยเพราะนั้นเราจึงเอาคำถามนี้มาเพื่อให้ท่านผู้ฟังเห็นนะว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้มันเป็นเรื่องธรรมดาคนที่จะล่อแร่หมอไม่รับเย็บในที่นี้คือหมอไม่รับฉีดเคมี ค่ะ แล้วก็จะหมายความว่าไม่ต้องช่วยอะไรอีกนะให้เป็นไปตามสภาพธรรมชาติ คือรักษาไม่ได้แล้วว่า ใช่ใช่ใช่คือรักษาเป็นไงมันก็ข้างในมันเละหมดแล้วนะคงจะเป็นลักษณะนั้นมันก็ให้ดีที่สุดก็คือยาแก้ปวดนะยาแก้ปวดทำให้คุณนกเนี่ยกังวลว่าเอ๊ะฉันจะทรมานพ่อหรือเปล่าถ้าพ่อเป็นอะไรฉันจะบาปไหมนะก็ต้องแยกเป็นกรณีอันดับแรกก่อนคือจะบาปหรือจะบุญเนี่ยมันอยู่ที่เจตนาจะบาปหรือจะบุญอยู่ที่เจตนาเจตนาเนี่ยชื่อว่าเป็นกรรมนะคือการกระทำเพราะฉะนั้นถ้าคุณทำกรรมคือมีเจตนาที่เป็นบุญคุณก็จะได้ผลของบุญนั้นถ้าคุณทำกรรมคือมีเจตนาที่เป็นบาปคุณก็จะได้ผลของบาปนั้นเจตนายังไงเรียกว่าเป็นบาปนะคือเจตนาที่จะฆ่าเจตนาที่จะลักซึ่งในกรณีนี้ถ้าเราไม่ได้มีเจตนาในการที่จะทำให้พ่อเราตายนะซึ่งเราไม่ได้มีเจตนาอยู่แล้วเข้าใจไหมมันก็จะไม่ได้เป็นกรรมในทางบาปนะแต่ถ้าเรามีเจตนาในการที่ช่วยเหลือพ่อเราด้วยวิธีการต่างๆในวิธีการต่างๆเดี๋ยวอาตมาจะอธิบายนะ จบค่ะ ตรงนี้เจตนาตรงนี้จะเป็นบุญนะเราก็จะได้รับผลของบุญนั้นโอเคนะทีนี้เจตนาในการที่คุณจะช่วยเหลือพ่อของคุณเนี่ยในทางกายเนี่ยท่านไม่เอาแล้วก็ใช่ไหมพ่อไม่เอาแล้ว ท่านขอร้องด้วยนะ บอกว่าไม่เอาทำให้เรารู้สึกตันว่าเอ๊ะเราจะไปช่วยพ่อได้ไงบอกให้หมอช่วยหมอก็บอกฉันฉีดให้เข็มเดียวคือมอร์ฟีนอย่างอื่นไม่ฉีดให้คืออย่างอื่นไม่เอา CPR ไม่เอาเครื่องช่วยหายใจไม่เอายาเพิ่มความดันไม่เอายาอื่นไม่เอาคีโมไม่เอาเอาแต่มอร์ฟีนอย่างเงี้ยเพราะนั้นก็ทำให้วิธีการที่จะช่วยเหลือพ่อที่เจตนาที่จะเป็นบุญเนี่ยแน่ล่ะของคุณนกใช่ไหมมันไม่มีเหลือแค่เข็มเดียวทำให้เรารู้สึกกังวลว่าเอ๊ะฉันได้ช่วยฉันได้ทำอะไรไหมมันเป็นอย่างนี้คือนี่คือความเดือดร้อนใจที่เกิดขึ้นมันแยกกันคือผัสสะที่เกิดขึ้นจากคนที่เรารักมีความจะตายเนี่ยมีความเจ็บอันนี้เป็นผัสสะที่ไม่น่าพอใจ ค่ะ คือสองอย่างต้องแยกกันนะคือ1เราไม่ได้มีเจตนาฆ่าแน่ล่ะ2เราคิดว่าเราจะมีเจตนาในการทำบุญแต่มันทำไม่ได้มันไม่มีช่องให้ทำเลยก็เลยกังวลใจนี่เป็นภาษาที่2ที่เกิดขึ้นแยกกันและซึ่งภาษาที่2ที่เกิดขึ้นทำให้เรามีความกังวลใจสลดใจไม่พอใจทำให้เหมือนกับว่าเอ๊ะมันเป็นอกุศลธรรมหรือเปล่าก็ต้องมาทำความเข้าใจว่าคุณมีทางอื่นอยู่เจตนาที่เป็นบุญของคุณในการที่จะช่วยเหลือพ่อเนี่ยคือทางกายเนี่ยมันเละหมดแล้วมันจะเอาไปต่อไว้มันก็เหมือนกับเอาอะไรมาปิดปากไว้เฉยๆเดี๋ยวสุดท้ายมันก็ทะลักออกมาอีกนะซึ่งมันมีวิธีช่วยอยู่ที่พระเจ้าแนะนำว่าเป็นการตอบแทนบุญคุณที่พอจะเสมอกันน นะพอจะเสมอกันเพราะว่าอะไรกายของเราเนื้อของเราเลือดของเราเนี่ยเป็นมารดาบิดาให้มานะมีมารดาบิดาเป็นแดนเกิดนะไอ้ข้าวของเงินทองอะไรต่างๆที่เรามีมาเนี่ยถ้าไม่ใช่เป็นพระท่านให้ชีวิตเรานี้เรามาเนี่ยเรามีมาไม่ได้นะบุญคุณมันทดแทนกันไม่ได้ด้วยการที่จะพาท่านไปโรงพยาบาลชั้นหนึ่งให้หมอฉีดยาเข็มละเป็นแสนหรือนอนห้อง VIP ชนิดที่ว่าคือละเป็นหลายพันมันชดเชยกันแบบนั้นไม่ได้แต่วิธีที่จะพอให้ได้เสมอกันคือถ้าท่านไม่มีศีลให้ท่านตั้งอยู่ในศีลแต่ถ้าท่านไม่มีศรัทธาให้ท่านมีศรัทธาถ้าท่านไม่มีจาคะให้ท่านตั้งอยู่ในการมีจาคะถ้าท่านไม่มีปัญญาให้ท่านมีปัญญาซะอันนี้จะเป็นการตอบแทนบุญคุณที่พอจะเสมอกันเพราะนั้นการที่เรามีเจตนาในการเป็นบุญในการที่เราจะช่วยท่านเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าฉีดมอร์ฟีนมันมีทางอื่นคือในการที่ให้ท่านเนี่ยได้มีศรัทธาในการที่ให้ท่านเนี่ยได้มีศีลในการที่ให้ท่านได้มีจาระในการที่ให้ท่านได้มีปัญญาอันนี้จะช่วยได้มากเลยแต่แล้วไอ้ตรงเนี้ยแม้ศีลที่ท่านให้สมาทานศีลอย่างเงี้ยนะสมมติว่าพ่อตั้งใจในการที่รักษาศีลนะเขาทำไงอ่ะเดี๋ยวนี้ก็ทำกันยังไงคุณเตือนใจเขาจะรักษาศีลเขาก็ไปนิมนต์พระมาแล้วก็ให้พระมาให้ศีลซึ่ง จริงๆแล้วมันอยู่ที่เจตนาแต่คุณจะนิมนต์พระมาหรือว่าไม่นิมนต์พระมาไม่เป็นไรหรอกแต่ถ้ารู้จักในการที่จะตั้งใจว่าฉันตั้งใจในการที่จะไม่ฆ่าสัตว์นะจากนี้ฉันตั้งใจในการที่จะไม่ลักทรัพย์ไม่พูดโกหกไม่พูดส่อเสียดอะไรต่างๆเราเนี่ยความตั้งใจตรงนั้นของเขาเนี่ยณตรงนั้นเนี่ยส่งผลให้ท่านไปสวรรค์ได ้เจ้าค่ะ ส่งผลให้ท่านไปสวรรค์ได้แล้วก็คือกายนี้มันแตกแน่นะไม่นานนะเพราะว่าทุกอย่างมันเละหมดแล้วข้างในน ะ แต่ถ้าไปอยู่บนสวรรค์ได้กายใหม่นะพระเจ้าเปรียบเทียบเหมือนกับกายของมนุษย์เนี่ยเป็นเหมือนหม้อดินที่มันพร้อมจะแตกตลอดเวลาหม้อดินมันความแข็งแรงมันไม่ค่อยมีแต่ถ้าเป็นหม้อทองคำนะเป็นภาชนะทองคำโอ้ภาชนะทองคำนี่ดีกว่าหม้อดินแน่นอน ค่ะ นะเปรียบเหมือนกับพวกเทวดานะที่มีกายดีกว่ากายละเอียดเนี่ยเป็นเหมือนกับภาชนะทองคำแต่เพราะนั้นการที่ท่านจะได้ละจากภาชนะดินนี้ไปได้ภาชนะทองคำอาตมาว่าดีกว่า ถูกค่ะ ทีนี้มันจะแน่ไหมล่ะมันจะได้ภาชนะทองคำไหมล่ะคือถ้ามันไปแย่กว่ามันก็ซวยไปเพราะเราจะทำยังไงเพื่อให้มีความมั่นใจนะว่าพบที่จะไปเกิดใหม่เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีแน่นอนเปรียบเสมือนภาชนะทองคำนะคุณจะทำ4อย่างที่ว่าไปนะคือศีลนะศรัทธาจาคะปัญญา4อย่างนี้จะช่วยได้ในการที่จะให้บุคคลที่จะทำกาละจะตายจากโลกนี้ไปเนี่ยมีสัมปรายภพที่ดีขึ้นนะคือไปเกิดในสวรรค์ เจ้าค่ะ ประเด็นที่คนที่จะที่เจ็บไข้ขนาดนี้แล้วเนี่ยแล้วจะให้มาฟังธรรมะรู้ธรรมะถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่งเช่นศีลศรัทธาจาคะปัญญาใน4อย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยบางทีเขาไม่รับ เจ้าค่ะ นี่คือประเด็นที่เจอกันบ่อยๆนะ เจ้าค่ะ จะไปเปิดเทศให้ฟังคือบางคนคิดว่าคุณทำ4อย่างนี้มันจะได้มาได้ยังไงเพราะมันจับให้กินทางแบบยาไม่ได้ เจ้าค ่ ะ คือป้อนทางปากให้เอาศีลป้อนทางปากเอาศรัทธาป้อนทางปากมันไม่ได้หรือ okay. จับใส่เข็มฉีดยามันไม่ได้แบกอกให้กันก็ไม่ได้จะทำยังไงก็วิธีการที่อาจจะคิดกันได้ก็เปิดเทศให้ฟัง เปิดเทศให้ฟังจ้ะ เปิดเทศให้ฟังถ้าคนเขาไม่เคยฟังคือคุณตื่นใจนึกออกปะฟังเทศแล้วก็พระพูดอะไรก็ไม่รู้แล้วฉันก็ต้องมันทนนั่นฟันเจ็บก็เจ็บอย่างเงี้ยคือเขา อาจจะไม่รับนะ ใช่เขาอาจจะไม่รับ เจ้าค่ะ อันนี้อาตมาก็เคยเห็นแล้วในกรณีจะทำยังไงฉันคิดว่าฉันจะช่วยด้วยจิตใจที่เป็นบุญเป็นกุศลใช่ไหมในการที่จะช่วยมารดาให้ตอบแทนตรงนี้แหละที่มันจะพอเสมอกันแต่ท่านไม่รับจะทำยังไง จะทำไงดีเจ้าค่ะอาจารย์เจ้าค่ะ อันนี้เป็นเรื่อง บายอะไรบ้างเจ้าค ่ ะ ก็เป็นเรื่องที่พระเจ้าก็เตือนไว้นะว่าคือถ้าเราไม่เคยชินในการที่จะมารู้ธรรมะมาปฏิบัติธรรมะเนี่ยพอเวลาเจ็บป่วยไข้แล้วเนี่ยจะทำใจให้ผาสุกมันทำยาก เจ้าค่ะ เพราะนั้นก็จึงเตือนไว้ว่าเฮ้ยก่อนที่เราจะเจ็บไข้นะเป็นเทวทูตนะเห็นคนที่เจ็บไข้เนี่ยว่าคุณจะต้องรีบทำความดีเพราะว่าถึงเวลานั้นถ้าเราเจ็บไข้เนี่ยเราจะทำไงให้ใจของเราเป็นผาสุกอยู่ได้ซึ่งณขณะนี้ถ้าเราไม่เคยเตรียมการมาก่อนเคยฝึกมาก่อนเราอาจจะเป็นผู้ที่ไม่ผาสุกได้อันนี้เป็นไปได ้เจ้าค่ะ ซึ่งอาตมาต้องบอกว่าคุณต้องทำทุกวิถีทาง นะไม่วิธีใดก็ต้องวิธีหนึ่งเพราะว่ามันไม่ใช่หน้าที่คนอื่นนอกจากหน้าที่ลูกอ่ะลูกเนี่ยจะต้องตอบแทนบุญคุณมารดาบิดาในการที่ให้ท่านรู้ตรงนี้อันนี้เป็นหน้าที่เลยนะดำรงวงศ์สกุลทำกิจของท่านในการที่รักษามรดกที่ท่านให้ไว้ดังนั้นยังไงเราก็ต้องทำต้องหาวิธีทำไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งนะไม่เทศแบบนี้ก็ต้องเทศแบบหนึ่งที่ท่านสนใจจะฟังหรืออาจจะไม่ใช่เป็นเทศอาจจะเป็น เรียกว่าหาอุบายให้ท่านมีความรู้สึกว่าเข้าใจถึงปล่อยวางได้ว่าอย่างนั้นเถิดโยมคิดว่านะเจ้าค่ะ เอาอย่างกรณีของโยมมารดาของอาตมานะที่เสียไป 2-3 ปีละ เ จ้าค่ะอาตมาก็ไปเพื่อที่จะให้แน่ใจว่ามีภาษาที่ดีๆอยู่ในบริเวณนั้นอาจจะพูดเรื่องราวเก่าๆเดิมๆที่ท่านเคยไปทำบุญมาที่นั่นที่นี่เคยไปรักษาศีลมาที่นั่นที่นี่เคยไปทำบุญกฐินผ้าป่าที่นั่นที่นี่พูดเรื่องราวดีๆที่เคยทำบุญมาตรงนี้ก็คือเป็นลักษณะของจาคานุสตินะคือสติคือการระลึกได้ใช่ไหมจาคะเนี่ยก็คือการให้การบริ จาค การที่เราพูดให้ท่านระลึกถึงเรื่องที่ท่านเคยไปให้เคยไปบริจาคที่นั่นมาอันนี้เป็นจาการรู้สติแล้วพูดปุ๊บจิตท่านน้อมไปพวตรงนั้นจิตเป็นกุศลทันทีดีละ โ ดยไม่ต้องเทศนะไม่ต้องพระไปเทศ เจ้าค่ะ หรือว่าศีลานุสตินะพูดถึงกรณีที่ท่านเคยไปรักษาศีลจะฆ่าสัตว์เอ้ยท่านไม่ฆ่าสัตว์เก็บม้ามาเลี้ยงมีใจกรุณาเมตตาพวทันทีจิตน้อมไปตรงนั้นเป็นศีลานุสติจิตเป็นกุศลละไม่ต้องเอาพระมาเทศนะ เจ้าค่ะ ไม่ต้องเปิดเทปไม่ต้องเปิดสวดมนต์ด้วยเราคุยกันอย่างนี้นะหรือว่าเราให้เราระลึกถึงคุณธรรมนะพูดเรื่องของคนที่มีศรัทธาก็ได้นะเราเล่าให้ฟังเอาหนังสือมาอ่านให้ฟังคือถ้าพระมาเทศเสียงใครก็ไม่รู้อาจจะไม่รู้จักใช่ไหมก ็ อาจจะไม่คุ้นก็จะไม่ฟังล่ะแต่ถ้าลูกเอาเรื่องราวดีๆมาอ่านให้ฟังหนังสือที่พ่อชอบนะมาอ่านให้ฟังนะเราก็เลือกหนังสือที่มันดีๆหน่อย จ ุกะที่เราชอบอาจจะเป็นหนังสือสมัยเก่าสมัยก่อนอะไรล่ะมาอ่านที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับธรรมะบ้างมีคติสอนใจนะระลึกถึงปลายจิตมีศรัทธาพวกนั่นเป็นสตานุสติ อัน นี้เกิดขึ้นได ้สาธุเจ้าค ่ ะ แล้วเราต้องทำนะเราต้องทำนะคือช่วงเวลาตรงเนี้ยเป็นช่วงเวลาที่เราจะต้องดูแลปัจจะให้ดีเพราะว่าคือบางคนเนี่ยในช่วงชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยนะคุณตัณใจก็ไม่รู้ทำอะไรมาบ้าง เจ้าค่ะ ดีก็มีไม่ดีก็มีซึ่งถ้าเผื่อว่าเป็นเรื่องที่ไม่ดีมันมีความแน่นหนามีความเข้มข้นในช่วงท้ายๆของชีวิตเนี่ยจะระลึกถึงเรื่องนั้นอันนี้พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบกับภูเขาใหญ่เวลาที่ภูเขาลูกโตๆเนี่ยตอนที่พระอาทิตย์มันจะตกดินเนี่ยเงาของภูเขาจะทอดไปตามพื้นดินเวลาเงาของภูเขาทอดไปตามพื้นดินเนี่ยก็เปรียบเหมือนกับไอ้ความดีหรือความไม่ดีก็ตามที่เราทำมาเวลาที่เราแก่แล้วนะจะเข้าโรงแล้วเราจะระลึกถึงเรื่องพวกนั้นๆถ้าเราทำไม่ดีมาเยอะๆไอ้ตรงที่เราจะแก่จะตายเนี่ยจะใกล้จะตายเนี่ยเราก็จะระลึกถึงเรื่องพวกนั้นมาก จิตมันก็จะย้อนไปในเรื่อง พวกนั้น นะเจ้าค่ะ กังวลบ้างอะไรบ้างถ้าเป็นเรื่องที่ไม่ดีแต่ถ้าเป็นเรื่องที่ดีก็จะระลึกถึงเรื่องนั้นแต่ประมาทไม่ได้นะประมาทไม่ได้หมายความว่ามันจะแก้ได้ก็ได้หรือไอ้ที่คุณทำดีๆมามันจะพลาดก็ได้เพราะฉะนั้นจึงเป็นช่วงเวลาที่เราควรจะต้องดูแลใส่ใจนะแล้วก็ทุ่มเทตรงนี้เป็นหน้าที่เลยเป็นหน้าที่ของลูกเลยถ้าไม่ลูกคนนี้ก็ต้องเอาลูกอีกคนหนึ่งอ่ะถ้าไม่ลูกคนนั้นก็ต้องเอาลูกอีกคนหนึ่งถ้าคุณทำไม่ได้คุณต้องจัดหามาทำให้ได้ เจ้าค่ะ ถ้าไม่คนนี้ก็ต้องคนนั้นทำผลัดเวรกันมาเพราะว่าตรงนี้จะเป็นตัวที่ช่วยได้เท่านั้นเองนะ เจ้าค่ะ เพราะว่าถ้าผมว่าไปพบที่ไม่ดีเนี่ยโอ้อย่าได้ไปเลยอย ่ าได้ไปเลยขอให้ไปที่ดีๆขอให้ไปที่ดีอย่างน้อยเราพอที่จะช่วยกันได้ก็ขอให้ช่วยทุ่มเทนะเพราะว่าการที่ท่านได้ภาชนะทองคําหรือว่าไปอยู่ที่ที่ดีเนี่ยมันเป็นอุปการะกันมากกว่าคือถ้าห่วงงานห่วงอะไรเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องเล็กน้อยมากแต่มาว่า เจ้าค่ะ นะขอให้ได้ทําเต็มที่นะแล้วก็เรื่องการรักษาบางทีเนี่ยมันก็เป็นกระบวนการที่ต้องใช้เงินต้องใช้ความทุ่มเทการแพทย์อะไรต่างๆมันต้องเป็นค่าเป็นราคาก็ต้องร่วมแรงร่วมใจกันคนที่อยู่เนี่ยอย่าทะเลาะกัน จ้ะค่ะ นะลูกเต้าอย่าทะเลาะกันเพราะว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ต้องมีความสามัคคีกัน จ้ะค่ะ นะแล้วก็ช่วยกันเต็มที่ นะอย่ามีอคติอย่ามีทิฏฐิซึ่งกันและกันมีอะไรก็คอยอดทนกันนะเป็นตัวทดสอบเราด้วยเพราะว่าถ้าเราเถียงกันด่ากันว่ากันเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยมันสร้างภาษาที่ไม่ดี นะ บริเวณรอบๆพอสร้างภาษาที่ไม่ดีบริเวณรอบๆมันก็มีสิทธิ์เป็นไปได้ที่มารดาบิดาของเราที่นั้นเนี่ยที่ป่วยอยู่เนี่ยอาจจะไประลึกถึงเรื่องที่ไม่ดีโอ้ยทำไมลูกฉันเป็นอย่างนี ้ เอาแค่นี้มันก็ไม่ดีละ เจ้าค่ะ นะเพราะนั้นเราควรจะสร้างภาษาที่ดี เจ้าค่ะ อะไรที่มันเกินประมาทพลาดพลั้งกันมาเนี่ยนะก็ใช้โอกาสเนี่ยนะให้เป็นเครื่องเตือนสติว่าเออฉันจะแก้ไขฉันจะทําใหม่นะอะไรที่เราเคยประมาทพลาดพลั้งกันมาก็ขอโทษขอโพยกันซะ เจ้าค ่ะเป็นการดีควรจะต้องทํานะขอโทษขอโพยกันให้เรียบร้อยนะตั้งจิตใหม่ทําใหม่เพราะอะไรเพราะเราเห็นอาการป่วยเนี่ยเป็นเทวทูตเป็นเทวทูตในการที่เตือนสติเราว่าเฮ้ยฉันจะต้องตั้งใจทำความดีไอ้เรื่องไม่ดีชั่วช้าลามกที่เคยทำมาอ้าวเราจะเลิก นะ เพราะมันเป็นอกุศลธรรมเราเคยประมาทมาแล้วตอนนี้ฉันเห็นแล้วว่าความทุกข์อยู่ต่อหน้าความเจ็บป่วยอยู่ต่อหน้าความตายอยู่ต่อหน้าฉันจะเลิกประมาทนี้ซะฉันจะทำความดีซะฉันจะตั้งจิตใหม่ซะเห็นโทษโดยความเป็นโทษซะทำคืนซะให้สำรวมตามธรรมปฏิบัติดีต่อไปอย่าท้อแท้ท้อถอยนะให้ขอโทษกันคืออาตมาว่าโตกันมาจนป่านี้จนจะเข้าโรงแล้วอ่ะมันมีเรื่องที่มันกระทบกันแน ่เจ้าค ่ ะ ให้แก้ไขให้แก้ไขให้ใช้โอกาสเนี่ยพูดกันเลยนะพูดกันเปิดอกไปเลยว่าเออมันมีเรื่องตรงนี้ตรงนี้นะฉันผิดละนะฉันทําไม่ถูกเองนะฉันจะแก้ไขทําไม่ถูกนะให้ใช้โอกาสนี้ในการเตือนสติซึ่งกันและกันทําทุกคนเลยนะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นสิ่งที่ดีกว่าเอาพระไปเทศอีกเสียงใครก็ไม่รู้นะแล้วก็ให้ใช้เวลาตรงนี้ในการที่เราจะศึกษาหาข้อมูลด้วยในเรื่องของการที่จะเตรียมตัวเราเองอย่างไร ค่ะ นะเมื่อความเจ็บไข้ตรงนี้มาถึงเมื่อความตายตรงนี้ใกล้จะมาถึงนะเราเตรียมตัวพร้อมหรือยังในการที่จะรู้ถึงความตายที่มันอยู่เฉพาะหน้าไม่ไกลเลยนะโรคร้ายแรงต่างๆเนี่ยมันโอ้ยมันในไม่หมดนะคุณตาใจ เจ้าค ่ ะ ประมาณนี้แหละ เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะโยมคิดว่าจากคำแนะนำที่พระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนได้เมตตาที่จะสักการะหรือว่าชี้แจงมานั้นเนี่ยคงจะให้สติกับคุณนกท่านผู้ถามมาแล้วก็ท่านผู้ฟังท่านอื่นๆที่อาจจะมีปัญหาคล้ายๆกันนะคะโดยสรุปแล้วถ้าเผื่อดิฉันจะสรุปก็คือว่าพระอาจารย์ได้แนะนำว่าจะต้องพยายามทำให้คุณพ่อคุณแม่ของเราซึ่งกำลังป่วยสำหรับในกรณีของคุณนกนั้นก็คือคุณพ่อกำลังป่วยหนักเป็นมะเร็งเรียกว่าระยะสุดท้ายแล้วล่ะก็ดังนั้นเนี่ยก็ต้องทำให้ท่านมีความสบายอกสบายใจพี่น้องต้องรักสามัคคีการดูแลท่านอย่างดีแล้วก็พูดคุยให้ท่านได้นึกถึงในสิ่งที่ดีที่งามแล้วถ้าเป็นไปได้ก็ทำสมาธิบ้างหรืออะไรสอนท่านใช่ไหมเจ้าคะให้นึกถึงสิ่งเหล่านั้นสิ่งที่พุทธองค์ได้สั่งสอนมาโยมคิดว่าจะช่วยให้ท่านเนี่ยวางจิตได้เยอะเหมือนอย่างที่เราคุยกันในสัปดาห์ที่แล้วที่ผ่านมาอันนี้โยมคิดว่าก็ช่วยได้ในทางหนึ่งนะเจ้าคะ ได้ผ่าน สาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะที่ฉันคิดว่าสำหรับการสนทนาหรือสักการะกับพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนในเช้าวันนี้ซึ่งก็ตอบปัญหาของคุณแอมจิรายุแล้วก็คุณนกที่ได้เขียนถามมานั้นเนี่ยคงจะเป็นประโยชน์ความรู้แล้วก็เป็นแนวทางที่ท่านผู้ฟังทางบ้านหลายๆท่านที่อาจจะมีปัญหาคล้ายกันเนี่ยสามารถนำไปปรับใช้แล้วก็นำไปเป็นอนุสติเตือนตัวเองว่าควรจะทำอะไรบ้างในชีวิตของเราที่กำลังจะต้องดำเนินอยู่ต่อไปแล้วก็ทำสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคุณพ่อคุณแม่ของเรานะคะค่ะสำหรับเวลาในเช้าวันนี้ของธรรมารับอรุณก็หมดลงแล้วค่ะคงจะต้องขอนำท่านผู้ฟังกราบนมัสการขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนไหโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสท่านเจ้าอาวาสเพียงแค่นี้นะคะพรุ่งนี้เช้าพบกับรายการธรรมารับอรุณใหม่โดยพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนเป็นองค์ปาฐกเหมือนเช่นเคยนะคะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เชิญผ่าน สาธุเจ้าค่ะ